स्मृति भ्रंकार बुद्धिमान अपने स्वरूप को भूल गए, भगवान के स्वरूप को भूल गए, बुद्धि का नाश हो गया और बुद्धि नहीं रही थी, कुछ क्या रहे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम एक प्रतिज्ञा कर लो अर्जुन, ये विभाग है, विभाग माने बंटवारा, न मत भक्ता प्रणश्य कौंतेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति कौंतेय। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त का नाश नहीं होता अर्थात मेरे भक्त का बुद्धिनाश नहीं होता, और मेरे भक्त का बुद्धिनाश नहीं होता अर्थात उसका कभी स्मृति भ्रंश नहीं होता, और स्मृति भ्रंश नहीं होता इसका क्या अर्थ है, उसको कभी सम्मोह नहीं होता। तो एक प्रतिज्ञा भक्त की है, इस बात की जिम्मेवारी भक्त पर है, न मद भक्त प्रणश्यति। भक्त ऐसा होना चाहिए जो अपनी बुद्धि को किसी भी अवस्था में भ्रष्ट न होने दे। अच्छा, अब एक प्रतिज्ञा भगवान की, भगवान की क्या प्रतिज्ञा है, मामे वैश्यसि सत्यम से प्रतिजाने, मैं तुमसे सत्य सत्य शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम अपना ज्ञान, अपनी प्रीति, अपना कर्म और अपना नमस्कार चार चीज मुझे अर्पण कर दो तो मामे वैश्य गिनती करके कई जगह भगवान ने ऐसे बताया है, साधनों की गिनती है कई जगह, आपके ध्यान में हो ना हो, ये जगह बताता हूं बहुत छोटे। मत कर्म करें, मत परमो मद भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मां। देखो वहां एसी है, यहां एसी है। मत कर्म कृत, भगवान के लिए कर्म करो। मत परमः, भगवान का भरोसा रखे। मत भक्तः, भगवान की भक्ति करे। और संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी से आसक्ति न करे और संसार के किसी प्राणी से वैर न करे। पांच ही तो बात हुई ना कुल, गिन लो, पांच बात हुई कुल की कुल और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। न मद भक्त प्रणश्यति, ये भक्त की जिम्मेवारी है कि वो इस बात का झंडा संसार में सहारा दे कि देखो मैं इस बात का नमूना हूं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका नाश नहीं होता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। भक्त खुद झंडा बन जाए, तो देखो नमूना देखो, उदाहरण देखो, आदर्श देखो, जो भगवान की भक्ति करता है उसका नाश नहीं होता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। ये है स्वर्ण पदार्थ की जिम्मेवारी। अब देखो सत पदार्थ की जिम्मेवारी। आप जानते हैं गीता में जगह जगह भक्ति का वर्णन, जप का भी वर्णन है, यज्ञानाम जप यज्ञों से, और सबसे सुगम यह है भी आठवीं माला लो चाहे मत लो, भगवान का नाम जप। जप ही नहीं है, कीर्तन का भी वर्णन है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। साष्टांग दंडवत करो भगवान को और भगवान के नाम का संकीर्तन करो, सततम युतयंतो नाम। ये सततम का अर्थ होता है हमेशा लगातार। तो श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने सततम शब्द का अर्थ किया है ततम वीणादिकम वाद्यम। तत् माने जो तंत्री है ना, जैसे सितार में सारंगी में तार होता है, जैसे वीणा में तार होता है, ततम वीणादिकम वाद्यम। सततम माने वाद्य संहिता, बाजे बजाकर ढोलक बजा करके हो, ढोलक बजा करके कीर्तन करो, झांझ बजने दो, बांसुरी बजने दो, वीणा बजने दो, झांझ बजने दो, तबल तबला ताल वाद्य, ताल वाद्य तल तल कहते हैं इसको, ये तल हथेली से जो बाजे बजते हैं उनको बजने दो, कितने से जो बजते हैं प्राण वाद्य, सुशील सुशील सुशील बोलते हैं उनके खेद वाले बाजे, तो बजने दो, बाजे गाजे बजा करके भगवान के कीर्तन में मग्न हो जाओ, एकांत में बैठकर जप में स्थिर हो जाओ। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति चरमंति च। कथयंत माम नित्यम का अर्थ हुआ कथा करो, कथयंत माम नित्यम। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, परस्परम बोधयंत का अर्थ सत्संग करो, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके। तो देखो कीर्तन भी है जप भी है, अच्छा आपस की बातचीत भी है और कथा भी है। और मदगत प्राणा का अर्थ है कि जैसे रोज भोजन करना आपके लिए जरूरी है, जैसे आप अपने स्थूल शरीर के लिए रोज भोजन करते हैं और उसी से शरीर में प्राण रहता है, वैसे भगवान के भजन को अपनी खुराक बना लो, रोज का भोजन। जैसे खाए बिना मन व्याकुल होता है, वैसे भगवान के भजन के बिना मन व्याकुल। आप हड्डी मांस शरीर के लिए इतनी चिंता करते हो और आपका जो मन है प्राण है उसके लिए कोई चिंता नहीं करते हो। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या। तो क्या है कथा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जैसे भोजन करते समय आपको संतोष होता है, जैसे धन मिलते समय आपको आहा आज तो बड़ा आनंद आया, क्यों आज भाई आमदनी खूब हुई, आज 100 रुपया मिले, का आज 1000 रुपया मिले, का आज 5000 रुपया मिले, का आज 1,00,000 रुपये मिले, कैसे आप भगवान का नाम लें, 100 नाम 5000 नाम है ना, 1,00,000 नाम का 1,00,000 की आमदनी जैसे रोज होने पर मनुष्य के मन में संतोष होता है, ऐसे भगवान के नाम का उच्चारण करके संतोष अनुभव करें। पुष्यंति च रमंति च, इसका अर्थ आपको तो तुलसीदास जी से हम बता देते हैं, है ना। रमंति च, रमंति च का अर्थ क्या है, रमंते, रमंते के अर्थ में रमंती है। जैसे स्त्री पुरुष आपस में सहवास करके रति का अनुभव करते हैं, वैसे आप भगवान का भजन करके रमण का रति का अनुभव कीजिए। माने कामजन्य तृप्ति और लोभजन्य तृप्ति जैसी होती है आपके मन में, वैसी तृप्ति भगवान के भजन से अनुभव कीजिए। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा, चित्त शब्द का अर्थ है दो, मन और बुद्धि। अपना प्यार भगवान को दो और अपना विचार भगवान को दे दो, इसका नाम है मत्सिता। तो ये कहां से निकला? तो देखो, मय्ये व मनार्थत्व मयि बुद्धिं निवेशय, ये कहने के बाद अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोति मयि स्थिरम, स्पष्ट हो गया कि मन और बुद्धि दोनों क्या हैं, क्या चित्त है। और फिर अभ्यास करो, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोति मयि स्थिरम, अभ्यास योगे न ततो मामिच्छा तुम धनंजय। अभ्यास करो, और अभ्यास ही क्या समर्थ होती, अभ्यास भी नहीं कर सकते तो मत कर्म परमो भव, भगवान की पूजा में संलग्न हो। पहला नंबर है मन बुद्धि को भगवान में लगाना, दूसरा नंबर है उसके लिए अभ्यास करना, तीसरा नंबर है भगवान की पूजा पत्री में लगना, और चौथा नंबर है अथई तदस्य शक्तोति कर्तुम मद योग माश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा गुरु जतात्मवान, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से कर्म होगा शरीर से, है ना, निष्काम भाव से कर्म होगा शरीर से। तो देखो चार साधन बता दिए, मन बुद्धि को भगवान में लगाना, लगाने के लिए अभ्यास करना, और वो भी न बने बने तो पूजा करना, और वो भी न बने तो कर्म चाहे जो करो लेकिन निष्काम भाव से करो। देखो ये बिल्कुल तारतम्य है, यहां हो तारतम्य न्यूनाधिक्य है। न्यूनाधिक्य क्या है? पहला नंबर है मन बुद्धि भगवान में लगाना, दूसरा नंबर है मन बुद्धि लगाने का अभ्यास करना, तीसरा नंबर है भगवान की पूजा, और चौथा नंबर है निष्काम कर्म। बिल्कुल क्रम से बोला हुआ है, तब तो निष्काम कर्म में कौन लगे, इसके बाद उसकी तारीफ है। त्रयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागात् शांतिरनन्तरम्। तो ये आपको सुनाया, आपको एक क्रम और लो, कायरता सबसे बड़ा पाप। अर्जुन को भगवान ने कह दिया कि यदि तुम युद्ध भूमि से भाग जाओगे तो लोक में तुम्हारी बड़ी भारी निंदा होगी और परलोक से भी भ्रष्ट हो जाओगे, और श्रेयो ही धर्मानुकूल युद्ध से बढ़ करके दूसरा कोई श्रेयस्कर क्षत्रिय के लिए नहीं है। सबसे बड़ा श्रेयस्कर कर्म है क्षत्रिय के लिए, सामने जब कोई आता है तो उसका मुकाबला करना है, ये धर्म का पालन है। कायरता नहीं करना, आतताई को अच्छा जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे। फिर बोले साधन भजन करता हो तो बोले अपनी ओर से तो आक्रमण नहीं करना, लेकिन दूसरा कोई आक्रमण कर दे तो उसका मुकाबला जरूर कर। कैसा हिंसा? क्या हिंसा तो साधन के लिए है, जो सन्यासी हैं और जो सन्यासी हैं विरक्त हैं गुफावासी हैं उनके लिए अहिंसा है, अहिंसा साधु धर्म है। बोले भाई जहां तत्व ज्ञान है वहां का वहां हिंसा और अहिंसा में समता है। तो आप देखो धर्म का पालन एक बात, धर्म का उल्लंघन दूसरी बात है। धर्म का उल्लंघन निकृष्ट है, जब हम काम बस क्रोध बस लोभ बस मोह बस होते हैं तब धर्म का उल्लंघन करते हैं। धर्म का उल्लंघन तब होता है जब हमारे भोग में कर्म में वाणी में संग्रह में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह जाता है, मर्यादा नहीं रह जाती है, तब उसका नाम धर्म का उल्लंघन हो जाता है। और जहां किंचित भी मर्यादा बन जाती है, किसी भी प्रकार की मर्यादा बन जाती है, वहां धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। गीता भगवती जो है, गीता भगवती धर्म का बड़े प्रेम से उपदेश करते हैं। धर्म जीव की ओर से किया जाता है, जीव का कर्तव्य है धर्म। पर एक बात आप बताओ, यदि सरकार का ये नियम हो कि जो मुकदमे की इतनी फीस दाखिल कर सके वही न्यायालय में जा सकते हैं, तो देश के बहुत से गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए कानून ऐसा भी होना चाहिए कि जिसके पास फीस देने के लिए न हो वो बिना फीस के भी न्यायालय में जा सके, ऐसा कानून होना चाहिए। है हमको जहां तक मालूम है, अच्छा जो कानून नहीं जानता हो है ना, उसको सरकार की ओर से वकील देकर, जो कानूनी पैरवी वकीलों के द्वारा, एक जज ने अपने मुद्दई से कहा कि तुम वकील ले आओ। उसने कहा बाबा हम वकील कहां से लावें, पैसे ही नहीं है। बोले अरे वकील तो इतने घूमते हैं अदालतों में, दो दो रुपए में मिलते हैं। हाँ हाँ, दो दो रुपए में मिलते हैं, किसी को पकड़ लिया हो दो रुपया दे के तुम्हारी ओर से खड़ा हो जाए। वो कहा साहब हम सब से मिल आए, वो कहते हैं कि दो दो रुपए में जो वकालत करते थे वो सब जज हो गए। अब इतना सस्ता कोई वकील मिलने वाला नहीं है, वकील लोग ऐसा बोलते हैं। अब बेचारा तो ये कि जो वकील न दे सकता हो उसको राज्य का काम है कि मुफ्त में वकील दे उसको। कभी कभी वकील लोग भी हो स्वयं न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है, ऐसा करते थे। एक बार हमारा कोई मुकदमा था घर गृहस्थी में, तो हम हमारा जो वकील तय हुआ था उसने ऐन मौके पर कह दिया कि हम इस मुकदमे में बहस नहीं करेंगे, इतना रुपया लेंगे तब करेंगे। तो उसी समय पाठक जी थे अदालत में, ये पाठक जी जो आजकल उपराष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने महाराज बिना फीस ही लिए है ना, जज से इजाजत ले ली कि हम इस मुकदमे में बहस करेंगे, और बहस करके जिता दिया। पांच मिनट में हो उसको पकड़ लिया, मुकदमे का जो मुद्दा था वो पकड़ लिया और जिता दिया। उस समय ये वकील होके नए नए बैरिस्टर होके आए। तो ये हम आपको ये बात सुनाते हैं कि न्याय जो फीस न दे सके उसको भी न्याय मिलना चाहिए, जिसके पास वकालत करने वाला कोई ना हो उसके लिए भी न्याय मिलना चाहिए। बोले बाबा हमसे कोई इकट्ठा नहीं हुआ, न सहायक मिला और न फीस मिली, तो आप क्या हो। तो जज ने कहा कि आओ हम खुद ही तुमसे मिलेंगे, देखो हम तुम्हारी ओर से हम ही प्रश्न कर लेते हैं, ऐसे भी जज होते हैं। हम तुम्हारी ओर से हम स्वयं बयान तनखीह करनी है तो तुम्हारी ओर से क्या कही जाएगी बात, उनकी ओर से क्या कही जाएगी, उनकी ओर की कही हुई है तुम्हारी ओर से क्या कही जा सकती है, देखो हम ये जोड़ लें। तो भगवान ने कहा यदि कोई धर्मात्मा न हो संसार में तो उसके लिए भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दीनहीन को भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप ये बताओ। कैसा है वो ईश्वर है ना, जो पतित को छूने से परहेज करता है कि कहीं पतित को छू के हम भी पतित ना हो जाए। अरे काशी का कोई पंडित हो बाबा तो पतित को छुएगा तो वो भी पतित हो जाएगा, सत्संसर्गी को पंचमा है ना, महापापी का संसर्ग करने वाला मनुष्य महापापी हो जाता है, पर वो तो पंडित हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। ईश्वर जब महापापी का संसर्ग प्राप्त करेगा है ना, तो क्या होगा, महापापी का महापाप ही भूल जाएगा। ईश्वर को डर थोड़ी है, इसीलिए कहता है अभी के दुराचारो भजते माम भाग। दुराचारी भगवान का भजन कर सकता है कि नहीं? अति चेत अति पापी भिया सर्वे भी पाप कृतमा सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं वृजनम संतरिष्यति। भगवान की सृष्टि में जो पैदा हुआ है वो अपने पिता की गोद में जाने का अधिकारी है, वो यज्ञशाला में जाने का अधिकारी है कि नहीं है? तो भले यज्ञशाला में जाने का अधिकारी ना हो, परंतु वो परमेश्वर की गोद में जाने का अधिकारी है। मैंने तुकाराम के अभंग का एक भक्त तुकाराम हुए ना, इनके अभंग का उद्धरण दिया है लोकमान्य तिलक ने और उसका अनुवाद किया है माधव राव सप्रे ने। क्या विजाति क्या ईश को वेश्या ही भज सकती है, ईश भजन में वेश्या को भी सुचिता क्या भज सकती है? तो ईश्वर का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है और निरंतर खुला रहता है, कोई जाए न जाए ये बात दूसरी है। वहां ये शर्त नहीं है कि ऐसी पोशाक पहले बनवाओ तब हमारे पास आओ। आपको मालूम है एक फकीर था आगरे में, वो गया किले में कि हम बादशाह से मिलेंगे। तो वहां जो लोग थे महाराज, उन्होंने कहा पहले दरखास्त दो, अपना परिचय दो, फिर बादशाह से मिलने की पोशाक बनवाओ, जब हुकुम मिल जाए तब टाइम लो, उस टाइम पर आके मिलो। फकीर ने कहा कि हमको ये सब फिक्र ये बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, जाके किले के पास नीचे जमुना जी के तट पर, और वो वीणा बजाने लगा हो रात के समय। बेगम ने कहा हम बुलाओ, बाद नहीं आया, नहीं आया तो बेगम और बादशाह खुद उसकी कुटिया में चले गए सुनने के लिए। तो जब हमारे प्रयास से ईश्वर की ओर जाना होता है तो हमको हुक्म लेना पड़ता है, तब हमको पोशाक बनवानी पड़ती है। शायद लोग बिना चोटी के ईश्वर के दरबार में न जाते हों, हो सकता है ना, शायद कोई बिना जनेऊ के ईश्वर के दरबार में प्रवेश न कर पाता हो, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन ईश्वर की ओर से भाई सबके लिए, जितने ईश्वर की संतान है सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि महाराज आपके पास आने के लिए, आपको खुश करने के लिए हम किस धर्म की दीक्षा लें, किस मजहब में ईसाई मुसाई तो उस समय थे ही नहीं, है ना, है ना, उस समय तो कोई नहीं थे। बोले महाराज हम आपको पाने के लिए निराकारी हो जाएं कि साकारी हो जाएं, कि शैव हो जाएं कि वैष्णव हो जाएं, किस मजहब का संस्कार आड़ा चंदन लगावे कि खड़ा चंदन लगावे, पीला पहने कि लाल पहने, शंख चक्र पानी का लगा लें, है ना, कि दाग लगवा लें, कैसे करें, कि सब कैसे कैसे आपके पास। भगवान ने कहा कि भाई मेरे, है ना, तुम उधर को क्यों देखते हो, हमारी ओर तो देखो, बस तुम अपनी नजर मेरे ऊपर गड़ाओ और पांव के नीचे क्या पड़ता है ये मत देखो, कौन मरता है कौन जिंदा है कुछ देखने की जरूरत नहीं, और कौन सी पोशाक है ये देखने की जरूरत नहीं है, और कौन सा चंदन है, तुम अपनी सुंदरता मत निहारो, हमारी सुंदरता निहारो। भगवान ने कहा तुम अपनी सुंदरता निहारते हुए मेरे पास मत आओ कि मैं कितना सुंदर हूं, है ना, नहीं तो सीता सामने लेके देखते हुए अपने प्यारे के पास जा रहे हैं तो प्यारे के और अपने बीच में सीते ही आ जाएगा। अपनी चमड़ी को रखना चाहते हो, अपनी आंख को रखना चाहते हो, अपने चंदन तिलक को रखना चाहते हो, अपनी माला छाप को रखना चाहते हो अपने और प्रीतम के बीच में। भगवान ने कहा अपनी ओर मत देख भाई, मेरी ओर देख। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या अर्थ है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्वचारेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा पितः। सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम्हारा क्या विश्वास है? हमारा किया हुआ धर्म, हमारे प्रयत्न से उत्पन्न अदृष्ट धर्म अथवा हमारा प्रयत्न रूप धर्म। नैयायिक लोग मानते हैं कि प्रयत्न का नाम धर्म नहीं है, शुभ प्रवृत्ति से उत्पन्न अंतःकरण निष्ठ और अदृष्ट का नाम धर्म है। और मीमांसक लोग कहते हैं कि नहीं, यज्ञ जागादि रूप जो लौकिक प्रयत्न है उसी का नाम धर्म है। धर्म कर्म है कि कर्म जन्य कोई अदृष्ट शक्ति है? बोले कुछ भी हो वह धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य। छोड़ो सही शाक्त वैष्णव, एक दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। इसके लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनका आश्रय लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम जिसमें हो उसी में, जिसमें हो उसी में रहो। जो जो साड़ी तुम रोज पहनते हो वही पहने आओ, है ना? जो रोज तिलक चंदन रोज लगाते हो वही लगा के आओ, वही माला पहन के आओ, है ना? हम तुम्हारी पोशाक नहीं देखते हैं, हम तुमको देखते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, हम तुमको देखते हैं तो तुम अपनी ओर क्यों देखते हो? तुम हमको देखो, हम तुमको देखते हैं तुम हमको देखो। इसी में बलमन साहब की बात तो यही है। कहते हो एक राजा ने एक दिन ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। और राजा लोग निरंकुश होते थे, उनके ऊपर तो कोई होता ही नहीं। सबके हाथ में एक एक बांस की छोटी छोटी लकिया खपच्ची बनवा दी और पत्तल पर लड्डू पूरी हलवा मालपुआ सब परस दिया। बोले खाओ। अब महाराज कोई ब्राह्मण उठावे तो हाथ उसका मुंह में न जाए, सिर पर पहुंच जाए। अब क्या हो, इतने में है ना, एक वहां बड़ा बूढ़ा ब्राह्मण था, विद्वान बुद्धिमान अनुभवी। उसने कहा कि बाबा अपने मुंह में नहीं जाता है तो क्या दूसरे के मुंह में नहीं जाता है? अरे तुम अपने हाथ से उठा के दूसरे के मुंह में डालो, सामने वाले के मुंह में, और सामने वाला अपने पत्तल में से उठा के तुम्हारे मुंह में डाले। जब भगवान हमको देख रहा है नित्य निरंतर, हम उसको भूल गए और वो हमको नहीं भूला। हमने उसकी ओर से आंख फेर ली परंतु उसकी आंख हमारी ओर से नहीं फेरी, वो हमारी ओर देख रहा है। वो दोनों हाथ फैला के खड़ा है, आओ आओ हमारे हृदय से लग जाओ। बोले महाराज हमारे पास तो आपके पास आने के लिए धर्म ही नहीं। एक दिन एक शराबी मिला, वैसे तो महाराज न जाने कितने मिलते होंगे क्योंकि आजकल तो आपको पहचान ही नहीं रही, कोई पहचान नहीं। हाँ, दो बरस पांच बरस के बच्चों को भी पिलाते हैं, कोई पहचान नहीं। तो वो हमारा बचपन का मित्र था, रेलगाड़ी में मिल गया तो देखते ही मैंने देखा, अरे ठाकुर साहब, वो ऊपर कुछ दिन तक हमारे गेरुआ कपड़े को देखे क्योंकि गेरुआ कपड़े में नहीं देखा। देख के फिर पहचान गया पंडित जी, एक किनारे हो गया हाथ जोड़ के, गुरु जी मैं आपके छूने लायक हूं। अरे क्यों नहीं छूने लायक है? मैं ये ऐसा मन बना कर मैं आपको छूने लायक नहीं, मुंह बना के बोला। अच्छा देखो, मैंने कहा नहीं नहीं तुम क्यों नहीं छूने लायक हो? मैंने तो उसके कंधे पर हाथ रख लिया जब 30 बरस के बाद मिले और फिर भी तुम छूते नहीं हो, तुम तो हमारे बड़े प्यारे मित्र हो। ये देखो, तो हम ही ये देख करके कि हम भगवान के दरबार में नहीं जा सकते, संकुचित हो जाते हैं। भगवान की ओर से सबके लिए हो, जो भगवान की ओर चले बोले हमारा पाप क्या होगा, तो सन्मुख हो जीव मुहि जबरी जन्म कोट जगन्नाथों पर रही। ये तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी का मालूम है ना आपको, सन्मुख हो जीव मुहि जबही जन्म को यज्ञनाथम तबही। अरे राम राम कहिए जमुहाही, तिन हिन पाप कुंज समुहाई, भाव सुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चलो ना भगवान की ओर चलो, अभी से शूद्राचार बहित नाम। भगवान ने कहा धर्म, पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारा किया हुआ धर्म तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हूँ। तुम कर्मकांडी बन गए, भगत नहीं बने, तुम शरणागत नहीं हुए। माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आने का अर्थ क्या होता है, देखो बहुत से लोग होते हैं तो वो न तो भगवान को साधन मानते हैं और न तो फल मानते हैं। भगवान को पाना है, फल मानना भगवान को, माने भगवान को पाने का निश्चय करना। एकमात्र प्राप्तव्य भगवान है, सब साधनों के फल भगवान है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ये तो मान लेते हैं अंतिम गति भगवान है, प्राप्तव्य भगवान है, हमें पाना भगवान को है, परंतु कहते हैं कि जब तक हम साधन नहीं करेंगे तब तक कैसे मिलेंगे, हमने साधन तो किया नहीं तो कैसे मिलेंगे। तो भगवान ने कहा, शरणम व्रज का क्या अर्थ होता है, फल भी भगवान और साधन भी भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल जी करो, फल और साधन दोनों के बारे में। एक बार एक भक्त ने पूछा, महाराज आज तो मैं आपकी माला पहन रहा हूं और कल हम मरेंगे तो हमारे हाथ से माला छूट के गिर जाएगी, जीव चलना बंद हो जाएगा, फिर आपका नाम भी बंद हो जाएगा। भगवान ने कहा बेफिक्र रहे, है ना, मैं तेरी माला लेकर तेरे आसन पर बैठ जाऊंगा और तेरी ओर से अपने नाम का जप करूंगा। साधन भी भगवान है, शरण का अर्थ ये होता है कि फल तो भगवान है ही, साधन भी भगवान है, ये है वो शरणागति की। हमारा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान का शील स्वभाव। एक महात्मा से मैंने पूछा तो उनकी यात्रा करती पैदल गया, कभी ना खाना गया शाम के मिले, मैंने उनसे उन्होंने पूछा क्या चाहिए, मैंने कहा भगवान का भजन चाहिए, तीन भजन चाहिए, हाउ उमा राम। अब वो तो बोले तो भाई बार बार इतना ही बोले उमा राम सुखाऊ जिन जाना, और उनकी आंख घर घर आंसू गिरे, चेहरा लाल, तो उनके भक्ति भाव में बिल्कुल मगन हो गए। देखो तिरंगा जो है वो अपने भेड़ों की देखभाल करता है, लेकिन जब वो कायदे से चलती रहती है एक साथ, सब देखभाल करने की जरूरत है, तब तो गाता भी चलता है, बोला गाता भी चलता है, खाता भी चलता है, इधर उधर देखता भी चलता है, पर जब भेड़ें भटकने लगती हैं तब वो गाना छोड़कर खाना छोड़कर, बोला खाना छोड़कर, और महाराज एक एक के पीछे दौड़कर उनको ले आता है और अपने खाते में करता है। तो जब तक मनुष्य ज्ञान करता है, योग करता है, भक्ति करता है, धर्म करता है, तब तक तो भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया करता रहे बेटा, लेकिन जब वो गिरने लगता है तो मास रहा नहीं जाता है, जैसे गिरते हुए बच्चे को देख करके दौड़कर उसको गोद में उठा लेती है, वैसे भगवान दौड़कर गोद में उठा लेते हैं। माम एकम शरणम ब्रज, शरण का अर्थ क्या होता है, शरण का अर्थ होता है, शरण का अर्थ होता है एकमात्र भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, वही फल हैं, वही साधन है। हाथ जोड़ के बोलो भगवान के सामने, विद्युर्थ सुताना था समाप्ता मम दुःखयः नान्यत् किञ्चित् जानामि त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम। हमारी बुद्धि वो कर गई, कुंठित हो गई, हमारी बुद्धि उसकी सब समाप्त हो गई, मैं और कुछ नहीं जानता, केवल तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे शरण हो, तुम ही हमारे आश्रय हो, गोद में ले तो जहाँ पहुंचाना है तो है ना, वहां तुम अपनी गोद में ले लो और पहुंचाना है पर कहीं दूसरे के पास मत पहुंचा देना, अपने पास, हमें पहुंचना भी तुम्हारे पास है और पहुंचाने वाले भी तुम हो, हमें माँ की गोद में ही सोना है और माँ की गोद में बैठकर चलना, गोद में बैठा कर ले चलने वाली भी माँ और अपनी गोद में सुलाने वाली माँ, दूध पिलाने वाली माँ, माँ एकम शरणम ब्रज। बोले महाराज शरण पूछ जाएंगे, बड़ा आश्रम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, बोले छोड़ कोई है, पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। यदि एक देखो आप एक आदमी को संध्या वंदन करना और उसको छोड़ के सांस छोड़ने गया तो संध्या वंदन छोड़ने का पाप लगेगा, लेकिन संध्या वंदन करने के लिए बैठा और उसकी समाधि बन गई, वो बेसुध हो गया, भगवान में मगन हो गया, याद ही नहीं रही कि संध्या वंदन करना क्या जरूर है, तो उसको संध्या वंदन छोड़ने का पाप लगेगा? वो तो संध्या वंदन से ऊपर उठ गया। तो जो ईश्वर से विमुख होकर के संसार में लगता है वो पाप पूर्ण नरक स्वर्ग में करता है, और जो संसार को छोड़ करके भगवान पर दृष्टि रखता है उसकी जिम्मेवारी अहम स्वा सर्व पापों को मोक्ष इच्छामि मां सुचः, सारे पापों से छुड़ाने की जिम्मेवारी स्वयं भगवान ले लेते हैं, तो शोक मत करो। ये भगवद आश्रय दूसरी चीज है। वेदांती लोग कहते हैं एक देखो अब थोड़ा विवेक का प्रश्न है, विवेक का प्रश्न क्या है कि त्याग किसका हो सकता है, क्या अपने आप का त्याग हो सकता है? है कोई माई दलाल दुनिया में जो अपने आप को आगे में रख के आवे? पैसा तो तिजोरी में रख के आते हो, है ना, पैसा बैंक में रख के आते हो, है कोई माई दलाल जो अपने आप को छोड़कर कहीं आवे बैंक, है ना, स्वर्ग में जाए नरक में जाए, है ना, इंतजार करे, समाधि लगावे, धर्म कर्म करे, पाप करे, पुण्य करे, अपने को तो नहीं छोड़ सकते ना, तो अपने आप को तो छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए अपने आप को छोड़ने का उपदेश कोई होता ही नहीं, जो दूसरा है उसी को तो छोड़ा जाता है ना, जो दूसरा है वही पूछता है वही छोड़ा जाता है। तो बोले सर्वधर्मान परिपूज्य का त्याग हुआ, अरे ये धर्म माने देह का धर्म जन्म मरण, इंद्रियों का धर्म चलना फिरना देखना सुनना, मन का धर्म संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का धर्म विचार करना, इस तरह से चित्त का धर्म वृत्ति के विरोध में भी स्थित रहना, तो ये सर्वधर्मान परिपूज्य छोड़ दे इन सबको, ये तेरे नहीं है, न तू न तेरे। बोले छोड़े कैसे? बोले जान ले कि छूटे हुए हैं ये भ्रम है, देखो जो अपना आपा है वो तो छूट नहीं सकता और जो पराया है वो तो छूटा हुआ ही है, उसको छोड़ने की क्या जरूरत, जब पराया होने पर भी जो मैं मेरा मानती है ना, ये भ्रम है, ये अविद्या है, ये अज्ञान है, और मिनटों में ही छूटने की चीज है, एक मिनट में छूटने की चीज है, तो फिर एकम अद्वितीय माम शरणम अधिष्ठानम, शरण मेरा चित्र हो अधिष्ठान स्वरूप जो मैं हूं तो उसको जान ले मैं तेरी आत्मा हूं, तो अहम प्रेरणा अभिव्यक्ता आप मैं तेरा अहम हो जाऊंगा और सर्व पापी जो मैं विद्या में अविद्या और अविद्या के कार्य से मुक्त कर दूंगा, मां सुचा शोक मोह भ्रम बिल्कुल तुम्हारे पास नहीं आनेंगे। इस तरह से हमने देखा कि सारी गीता है, एक बात है भगवान को सब कुछ करने के लिए तैयार है, जरा सामने तो खड़े होगा, तो कितने है, एक कथा आती है कि जब बैल इंद्र का बेटा जयंत को उसने सीता जी को छोड़ दिया, सीता चरण से अति बाधा भगवान ने उसके ऊपर शास्त्र का छोड़ तीनों लोक में भागते भागते भागते थकते आया भगवान के चरणों के पास गिरा। गिरा तो उसका मुंह उल्टा हो गया, उल्टा हो गया भगवान देखें तो क्या। तो जानकी जी ने क्या किया, ये बात वाल्मीकि रामायण में है। जानकी जी ने पकड़ के जयंत के शरीर को रामचंद्र के सम्मुख कर दिया। बस यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूत ध्रुवानी निर्मति यत्र योगेश्वर माने योग माने साधक और ईश्वर माने मालिक। आप जो हर साधन करते हैं उसका मालिक कौन तो भगवान, मालिक माने उस साधन की प्रेरणा देने वाले, उस साधन का निर्वाह करने वाले, उस साधन का फल देने वाले, साधन की आगे पीछे लाद दे लदा दे, लादन वारी साथ कर दे, है ना, लाद दे लदा दे, तो कौन है साथ। तो देखो साधन में रुचि देते हैं भगवान, साधन को निभाते हैं भगवान, साधन को पूरा करते हैं भगवान, साधन का फल देते हैं भगवान, साधन के फल हैं स्वयं भगवान। यत्र योगेश्वर कृष्णो आप अपनी साधना को, है ना, अपनी साधना के चारों ओर जैसे समुद्र मंथन में मंदराचल के नीचे भगवान, ऊपर भगवान, बगल में भगवान है, ऐसी महाराज आपकी साधना के चारों ओर ईश्वर ईश्वर ईश्वर। जिन लोगों ने ईश्वर से विमुख कर दिया साधना के नाम पर आपको, उन्होंने आपको पूर्णता से जुदा कर दिया। ये जो अपने में परिच्छिन्नता परिच्छिन्नता लगती हुई रहती हुई है ना, इसी में फंसा करके उन्होंने ईश्वर से विमुख किया और आपको परिच्छिन्नता से अलग कर दिया। तो यत्र पार्थो धनुर्धरा आप जरा आज धनुष पार फेंक के मत बैठिए, धनुष पार फेंक करके मत बैठिए, यत्र पार्थो धनुर्धरा। असल में पकड़ना भी साधन है, तोड़ना भी साधन है, तोड़ने का भाव भी साधन है ना। जब घंटे भर कोई साधन रहता है और बाकी समय में नहीं रहता है तो वो तो आपका किया हुआ है। यत्र पार्थो आप बाहर में बिल्कुल नहीं रहिए कि बिना किए होता है। जब आप एक घंटे के लिए साधन में बैठते हैं तो उस समय धनुर्धारी होकर के बैठते हैं, वो चाहे प्रवृत्ति का धनुष हो चाहे निवृत्ति का धनुष हो, चाहे क्रिया का धनुष हो चाहे शांति का धनुष हो, यत्र पार्थो धनुर्धरा साधन लेके बैठ जाइए। भगवान ने कहा केवल मोक्ष देने के लिए हम नहीं बोलते हैं, लो स्त्री तत्र स्त्री, लो विजय, लो भूति, लो नीति, लो मती, तो वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। इस प्रकार भगवान ने गीता के रूप में अपना हृदय हमको दिया है। गीता में हृदयम पार्थ जीव अर्जुन है और श्री कृष्ण ईश्वर हैं, और ईश्वर ने गीता के रूप में अपना हृदय, अपना अभिप्राय, अपना निश्चय, अपनी अनुभूति गीता के रूप में हमको अर्पित की है। आप लोगों के प्रेम से क्योंकि देखो नीचे बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कान लगा के सुनते हैं, है ना, एक महीने तक आप लोगों ने प्रेम से सुना और हमको गीता की चर्चा करने का अवसर मिला। भगवान का हृदय हमारे हृदय में आके मिला, हमारी वाणी पर आकर के बोला, उसमें मेरा कुछ नहीं हो, जो कुछ है तो तोड़, है ना, वो सब भगवान का है। और नारायण इस तरह से ये प्रसंग आज एक महीने में पूरा हुआ। अभी तो आप समझो कि लोनावाला का साधन शिविर है 7 दिन, और उसके बाद फिर भारतीय विद्या भवन में प्रवचन है, गीता का ही प्रवचन करेंगे श्री गीता जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि हम उनको अपने हृदय में छिपा के रखें, बिल्कुल अपने नियंत्रण में रहें। जैसे कोई पति चाहे कि हमारी पत्नी घर से बाहर न जाए और इस पर किसी की नजर न पड़े, बिल्कुल गुप्त छिपा के हम रखें। पर पत्नी इतनी प्रबल निकले कि जबरदस्ती घर से बाहर निकल जाए, या स्वयं देखो स्वयं भगवत आज्ञा बिना, भगवान की आज्ञा बिना, या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मा बिन स्थिरता, भगवान नारायण के मुख कमल से निकल पड़े बिन स्थिरता, ये जो क्रिया है इसकी कर्त्री स्वयं गीता। नाभि पद्म से वेद थे ब्रह्मा और ब्रह्मा के मुख से निकला था वेद, तो गीता ने कहा ठीक है ब्रह्मा नाभि कमल से निकले पद्मनाभ से, ठीक है नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा के मुख से वेद, तो वेद तो भगवान के पनाते हुए ब्रह्मा के नाभि कमल से कमल, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से देव। ये बोले कि ये तो नीचे पड़ता है, ये नाभि वाली उपासना हमको पसंद नहीं है, पद्मनाभ से मुख पद्मासन करता, हमको मुख पद्म पसंद है। नाभि कमल की परंपरा में वेद है और मुख कमल की परंपरा में गीता है, नाभि नीचे है और मुख कमल ऊपर है। और वो अपौरुषेय है तो ये भी अपौरुषेय है, क्योंकि स्वयं निकली है, कोई भगवान ने निकाली तो उनके हृदय का जो गुंज रहा।